Mint ül a topokát, de betűnt tűzt. Hol ez a ritmus, mint a láva visz. Bemozdul minden kicsi porcikám, hiszen most minden indián. Indul a popokát, de betűnt. Nem csak a vulgán, ami tűzbe visz. Nevető szemek, színes, szép ruhá. Hű, milyen remek ez a dán. Soha meg nem áll, Sziszi meg tépi a gitár.